Hola i benvinguts a una nova edició de Teràpia de grups amb el doctor J. Aquí, a Ràdio Pinsania. Avui farem un petit recorregut pel país més gran del món, ni més ni menys que Rússia. Com a qualsevol altre país, a Rússia hi ha molts grups de música, també hi ha molta gent, això és evident. Es fan molts estils musicals i molts són amagats degut a lo amagat que ha sigut el país. Sé de bona tinta que als anys 70, per exemple, es feia molt rock and roll i rockabilly. Avui en dia es fa, per exemple, es fa molt metal i evidentment hi ha molta música folklòrica. Intentaré fer un repàs de grups més o menys moderns, passant per diversos estils, així com per grups desconeguts com grups més coneguts. Començaré, doncs, amb un grup que es diu Theodore Bastard, del qual he trobat una ressenya que val més que us la llegeixi tal com és perquè està realment bé. La ressenya diu així: la seva música és difícil de classificar, però destilen un sentiment extrem, sens dubte. I és que l'angoixa llisca entre harmonies orientals, acaparant-ho tot. Trencatge mix de màquines d'un futur alienant que marquen l'inexorable ritme de les composicions. I la veu serena i diàfana de Yana alleugereix una càrrega de dolor que de vegades sembla inalterable, hipnòtica i lisèrgica. Estava bé, la ressenya? Bàsicament el que es podria dir en termes musicals és que barregen una mica el trip-hop, el dark-wave, el neo-folk i la música ambiental. Sí, doncs, us deixo amb el seu tema S'ha gravat. S'ha gravat, no com si s'hagués gravat, tot junt. S'ha gravat. Amb tots vosaltres, Theodore Bastard. Sagrabat in grasabat in nahat bak in grasabat in sagrabat in nahat nat mesek hat dosen mesek hat dosata mesek hat dosen Ne sait thank you. בנץ אין מחד תגר בסבת אין מחד בנץ אין מחד Hem sentit Theodore Bastard amb el tema S'ha gravat. Seguirem amb Swanky Tunes. Swanky Tunes s'han format a Smolensk el 1998, una ciutat russa com una altra. Fan música electrònica. Al principi tenien uns sons, o sigui, eren més una banda, un grup purament techno amb sintetitzadors, sintetitzadors vintage. Tot i que després van anar mutant més cap al big beat. Si heu sentit el meu programa sobre grups electrònics, sabreu què és el big beat. Actualment, doncs, afegeixen més sonoritats electro dels anys 80 i sonoritats de progressiv house contemporani. Els seus membres són Vadim Sfak, Dimitri Burikin i Stanislav Zaitsev. Actualment, pel que veig, és un apunt una mica cutre, però estan en el número 99 del top 10 de la revista DJ Mag, això l'any 1917. Us deixo amb el seu tema Time. Swanky Tunes amb la col·laboració de Going Deeper. Hem sentit Swanky Tunes amb la col·laboració de Going Deeper i el tema Time. Seguirem amb un grup que es diu Tesla Boy. Van formar el 2008 a Moscou. Barregen el synth pop, pop sintetitzat, amb el new wave. A mi em recorden una miqueta a Depeche Mode, la veritat. Els seus membres són Anton Sabidov, a la veu i el teclat, Leo Zatagin, al baix, Mike Studnitsin, a la bateria, i Stan Astakov, a la guitarra. He intentat buscar informació sobre aquesta penya, però és mínima, la veritat. Tenen un parell de discos, un del 2010, que es diu Modern Thrills, i un el 2013 que es diu The Universe Made of Darkness. El que sí que sé és que ara que són quatre membres, però n'hi ha tres que ja no hi són. Us deixo doncs amb Tesla Boy i el tema Thinking of You. Thinking of you, thinking of you. Aquests eren Tesla Boy amb Thinking of You. Seguirem una miqueta dins del món del pop, però us posaré Tattoo, que vol dir tatuatge. És un duet format el 1999, són de Moscou. Els seus components són Lena, Katina i Yulia Volkova. Fan, com he dit, pop, barrejat amb rock pop o rock alternatiu i electrònica. Tattoo és la banda russa més exitosa de tots els temps, amb més de 40 milions de còpies a tot el món. El 2011 van plegar, van intentar-ho una altra vegada el 2013, van anunciar que hi tornaven, però al cap de pocs mesos van anunciar que per diferències personals i suposo que musicals, que la cosa no funcionava i que ho deixaven. La traducció és que van acabar com el gat i el gos, com el rosari de l'aurora. Són bàsicament un producte més o menys pensat per un productor musical que es deia Ivan Shapovalov. Bueno, no us diré res més. Us deixo amb un dels seus temes més coneguts i més venguts, que es diu Nas Ne Dogoniat, que més o menys vol dir no ens atraparan. Amb vosaltres, Tattoo. Eren Tatu amb Nasni de Goniet. Seguirem amb el que probablement és el meu grup predilecte de tota Rússia. Es diuen Pussy Riot. Es van formar el 2011 a Moscou. Pussy Riot és bàsicament un col·lectiu de punk feminista, tot i que la seva música no sempre és punk. Són probablement el grup alternatiu i polític més famós a tot el món, sobretot per la Kavalnaya el 2012 a Rússia. Elles ja acostumaven a fer actuacions improvisades al carrer, i el 21 de febrer del 2012 van fer una mena de concert improvisat i sense autorització a la Catedral del Crist Salvador de Moscou. Bàsicament el que van fer va ser plantar uns bafles amb la música instrumental, no, de fet amb la música cantada, tot, amb la cançó, mentre elles feien un espectacle allà al mig. Sempre van encaputxades amb colors molt vius, i bueno, van liar una parda i tres d'elles van ser arrestades i acusades de vandalisme i tillades d'antireligioses o anticristianes pels mitjans de comunicació, i van ser condemnades a 2 anys de presó. Alguns mitjans de comunicació no russos van dir que allò va ser bàsicament un judici espectacle. El senyor Putin no li va agradar gens el que van fer, no li agrada que ningú faci res que s'aparti una miqueta dels seus interessos. Avui en dia ja estan, són lliures, i s'han passat la resta de la vida doncs fent bàsicament el mateix. Algunes es van exiliar, d'altres no, i segueixen sent molt, molt activistes. Us deixo amb un tema que van fer quan el senyor Donald Trump va pujar al poder, va guanyar les eleccions, i es diu Make America Great Again, Pussy Riot. World to look like, what do you want it to be? Do you know that the wall has 2 sides and nobody is free? Did your mama come from Mexico, papa come from Palestine, sneaking all through Syria, crossing all the borderlines? Let other people in, listen to your women, stop killing black children. Let other people in, listen to your women, stop killing black children, make America great again. Da-dum, da-da-dum, da-da-da-da, da-dum, da-da-dum, da-da-da-da. Could you imagine a politician calling a woman a dog? Do you wanna stay in the kitchen? Is that where you belong? Do you picture the perfect leader? How do you want him to be? Has he promoted the use of torture and killing families? Did your mama come from Mexico? Papa come from Palestine? Sneaking all through Syria, crossing all the borderlines. Let other people in, listen to your women, stop killing black children. Let other people in, listen to your women, stop killing black children, make America great again. Da-dum, da-da-dum, da-da-da-da-da, da-dum, da-da-dum, da-da-da-da, da-dum, da-da-dum, da-da-da-da-da, da-dum, da-da-dum, pa-pa. Your mama come from Mexico, papa come from Palestine, sneaking all through Syria, crossing all the borderlines. Let other people in, listen to your women, stop killing black children, make America great again. Let other people in, listen to your women, hem sentit Pussy Riot amb Make America Great Again. Us recomano que us mireu el videoclip perquè és explícit més no poder. Seguirem amb Messer Chups. És un grup de surf rock, o almenys és el que diuen els crítics musicals, moltes vegades no s'enteren. Format el 1999 a Sant Petersburg. Formada per Oleg Gitarkula a la guitarra, Svetlana Nageva al baix i Dr. Boris a la bateria. És un grup que va formar bàsicament Oleg Gitarkula després de deixar la seva banda Messer Furfrau Müller, i que el va formar juntant-se amb Svetlana Nageva. Va començar sent un duo, un duet, i poc després es va ajuntar el bateria Dr. Boris. També m'ha costat Déu i sa mare trobar informació. El que sí que sé és que han passat moltes col·laboracions per aquest grup, no només components que ho hagin deixat. Entre ells, per exemple, hi ha la col·laboració d'una tia que es diu Lídia Cabina, que és intèrpret de teremín. És molt curiós perquè el teremín és un instrument que va crear el senyor Tesla, que és bàsicament un instrument que detecta via electromagnètica la posició de les teves mans i fa un to i un tons. Depèn de com puges i baixes la mà, fa uns tons, i depèn de com mous l'altra mà, fa vibratos. En la cançó que us posaré, evidentment, aquest instrument no sona. Però aquí, llegint una miqueta sobre la seva vida, m'ha sorprès que en algun moment van fer una cançó amb teremín, i el teremín és un instrument que cap músic el considera com un instrument, però és un instrument. Bé, no m'enrotllo més. Us deixo amb Messer Chups i el seu tema Insomnia of the Mummies. La versió tumba. Insomnia of the mummies. Thank you. Aquests eren Messer Tubes amb el tema Insomnia, la versió de la tomba. Seguirem amb un grup que es diu Agatha Christie, Christie amb K. Són de Sverdlovsk, ara avui en dia aquesta ciutat es diu Ekaterinburgo. Es van formar el 1985, són bàsicament una banda de rock de les més populars del país, segons he pogut llegir. Tenen 10 àlbums d'estudi, 5 compilacions, 2 remixes, 3 singles, són bastant prolífics. El 2009 van anunciar la retirada i ho van fer llançant un disco el 2010 que es diu Epilogue i fent una gira homònima del disco, i allà ho van deixar. Els seus membres, m'agrada dir els membres dels grups russos perquè m'agraden els cognoms russos, els membres són Vadim Samoylov, Gleb Samoylov, que són germans, Andrei Kotov i Dmitri Kakimov. És com llegir el còmic aquell de l'Astèrix i els normans, que l'Obèlix se n'en riu de tots els cognoms dels normans, que acaben amb AF. Bueno, ja per acabar us diré que, bueno, he dit que és una banda de rock, però de fet el seu estil de rock es mou entre el rock gòtic, el post-punk, el rock psicodèlic i el rock alternatiu. Us deixo doncs amb Agatha Christie i el tema Viva Kalman. Viva Kalman! Наступает вечер, лысый швейцар зажигает свечи. Пудрится цирк в ожидании встреч с голубою толпой. И через миг на арене алой вырастет мир на утеху зала. Белый маньяк затрясет устало битой головой. Белый клоун, белый мученик ради смеха пьяно жгучего будет издеваться над собой. Вечером здесь у него заботы, ведь унижение его работа. Но посмеется последним наш невидимый герой. Когда полночь погасит краски, бывший пирог поменяет маску. Новый из тех, кто над ним смеялся, превратится в гной. Клоун не зря помнит эти лица. Вечером шут, а теперь убийца. В душном трактире он отрешится с пьяною ордой. В кабаке с визгливой скрипкой за столом от грязи липким будет хохотать он с сатаной. Завтра опять у него заботы, ведь унижение его работа. Но посмеется последним наш невидимый герой. Кто изгибал на арене спину, тот испытал, что такое сила. Пой же, цыган, зажигай камилы белую икрой. Hem sentit Agatha Christie amb Viva Kalman. Seguirem amb Coral i Shoot, es diuen. Coral i Shoot, que vol dir rei i bufó. Són una banda, eren una banda de Leningrad, que van estar actius entre el 88 i el 2013. Bàsicament fan horror punk, que és un altre estil de punk. Ells diuen que estan molt inspirats en Misfits i es veu que composen o composaven temes on la lletra parlava sobre fàbules i contes medievals. I barregen, bueno, pues això, el punk, el folk i el rock. En un principi es veu que es deien Contora, però el 1992 van canviar a Coral i Shoot. Són una banda hiperprolífica, tenen 14 discos. Us posaré amb un tema que ha traduït del cirílic, es diu, té el títol de El misteri de la mestressa del rellotge antic. Amb tots vosaltres, Coral i Shoot. Sentit Coral i Shoot amb el tema traduït El misteri de la mestressa del rellotge antic. Seguirem amb un grup que es diu Spitfire, que ve del nom d'un avió de la Segona Guerra Mundial, un avió de l'armada anglesa, de l'exèrcit de l'aire anglès. Es van formar el 1993 a Sant Petersburg, barrejant l'ska, el punk i el reggae. Va ser format per al principi per tres músics: Konstantin Limonov a la guitarra i la veu, Denis Kubtsov a la bateria i Igor Popugai al contrabaix. Al principi era més aviat rockabilly, però quan van conèixer una miqueta el garage rock dels 60 el van començar a afegir, i a partir del 94 els canvis de membres van provocar evidentment canvis d'estil, i sobretot quan van afegir-hi la secció de vents. Són una penya que tenen, a veure, tenen quatre discos, un al 96, un al 99, un al 2004 i un al 2008. Us posaré un tema que es diu Tanzen, que és del tercer disco del 2004. Amb tots vosaltres, Spitfire. Aquests eren Spitfire amb el tema Tanzen. Seguirem amb un grup que es diu Trollgnetel, vol dir trituradores de fruites troll. Es van formar el 1999 a Sant Petersburg i fan alguna cosa així com folk metal. Canten en rus i tenen unes lletres sobre, evidentment, trolls i altres bèsties mitològiques medievals. Ells s'autodenominen una banda de beer folk, o sigui, música folklòrica ideal per beure cervesa. Tenen tres discos, si no m'equivoco, són 2, 4, 6, 7 components, a part de 6 més que ja no hi són. Pues això, trituradores de fruites troll. Us deixo amb el seu tema, Porno Polka, Troll Gnet L. Hem sentit Troll Gnet L i el tema Porno Polka. I ja, per acabar, us posaré un últim tema d'un grup que es diu Anabioz. Són d'un poble que es diu Oktyabrsky, format el 2006. Fan també folk metal amb doom metal. Es veu que allà el seu país està considerat un dels grups de folk metal més prestigiosos i un dels més emblemàtics. Són bàsicament un bateria, dos guitarres, una violinista i veus de pollo i un baixista i cantant. Cantant en anglès i en rus, i des de que van treure el 2008 el primer disco han anat cada vegada més i més amunt. Tenen tres discos, el primer del 2008, Through Darkness, el 2010, To Light, i el 2014, There the Sun Falls. Us posaré un tema que es diu Salts en Borot. He intentat que el traductor de Google em digués el què, i es fa la pitxa un lío. Així doncs, hem arribat al final del programa. Moltes gràcies per escoltar una vegada més Teràpia de Grups amb el doctor J. Espero que ens seguirem veient. I com he dit, us deixo amb Anna Bios i el tema Slotzenborot. Moltes gràcies i fins una altra.